Başında yosunlu daşlar, ölen paydaşlar, yara haber verin gökteki kuşlar, merkekli yolum beklerim. Söyleyin uyar, yazmasın mektup. Ölem vay mektup. Unutulan derdim yeniden başlar. Dağlardan aşağı yâre kavuşam. Unutulan derdim yeniden başlar. Dağlardan aşağı yâre kavuşam.